สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งแล้วนะคะก็เป็นประจำค่ะเราจะพบกันทุกเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าแล้วรายการเริ่มแรกก็คงจะเป็นรายการธรรมรัปรุณค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะเสาร์ที่15พฤษภาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน7ปีฉลูนะคะก็ถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านตามไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเพื่อที่จะฟังท่านเล่าให้ฟังหรือว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังต่อจากในคราวที่แล้วกันหรือในเสาร์ที่แล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพรเชิญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เป็นช่วงของพระไตรปิฎกอันนี้คือหลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ขอไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้มีเวลาในการที่จะมาศึกษาอ่านเต็มที่ตัวพระอาจารย์อ่านข้อมูลตรงส่วนไหนแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันจะไม่ได้เป็นการอ่านให้ฟังเนาะแต่เป็นการที่อ่านมาแล้วคุณตาใจก็อ่านมาท่านผู้ฟังก็อ่านมาแล้วก็มาเบิกกับว่าอภิปรายกันอันนี้คือส่วนที ่สรุป ใช่สรุปให้ฟังสรุปให้ฟังคือก็สรุปด้วยแล้วก็อธิบายด้วยใช่ไหมสรุปคือแบบสรุปแบบอธิบายเลยว่าในแต่ละข้อเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางเพราะว่าในส่วนที่วันอื่นๆเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยอันนี้คือพระอาจารย์เลือกมาตามความที่มันจะเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์แต่อย่างในวันศุกร์เนี่ยจะเป็นการที่แบบว่าไล่ไปเลยไม่ต้องแคร์อะไรทั้งสิ้นเราเอาตามหน้าไปทีละหน้าทีละข้อทีละบรรทัดแล้วก็ให้จบไปทีละเล่มอย่างนี้ซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบนี้รูปแบบการศึกษาแบบนี้เขาทำกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณในสมัยพุทธกาลลุยสู้แล้วก็ทำให้มันจบให้มีความรู้แบบนี้เราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะที่ครูบาอาจารย์ทำไมท่านจัดหมวดหมู่เป็นแบบนี้แบบนี้ขึ้นมา เจ้าค่ะ ทีนี้เราก็มาเริ่มเนื้อหากัน ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในหมวดที่4เราคือจตุกนิบาตจตุกนิบาตคำว่านิบาตนี่หมายถึงเป็นหมวดหมู่ที่ท่านแยกเอาไว้ในอังคุตตรนิกายนั่นคือพระไตรปิฎกเราสามอีกนิดหนึ่งนะทบทวนสักนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังใหม่คือพระไตรปิฎกเนี่ยเยอะมากทั้ง91เล่มแล้วถ้าเอาเฉพาะส่วนที่ไม่เอาคำอธิบายเนื้อหาเต็มๆก็45เล่มแบ่งเป็น3ส่วนตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่เรียกว่าสุตตันตปิฎกในปิฎกนี้ก็จะแบ่งเป็น5คัมภีร์เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตตรนิกายคัมภีร์ไม่ใช่ว่าเล่มหนึ่งแต่หมายถึงกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันเนาะในอังคุตตรนิกายคัมภีร์นี้มีหลายเล่มเราเอาเล่มแรกของอังคุตตรนิกายคือเล่มที่12แล้วในอังคุตตรนิกายคัมภีร์นี้ท่านแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามเลขข้อที่เราไล่ตั้งแต่ข้อ1ข้อ2จนตอนนี้เราถึงข้อที่4แล้วคำว่าข้อที่4เนี่ยหมายถึงธรรมะที่มี4ข้อธรรมะที่มี4ข้อตอนนี้เราอยู่ในลำดับที่65ของธรรมะที่มี4ข้อลำดับที่65 ค่ะ วันนี้ก็จะประสูตรที่ชื่อว่ารูปสูตรข้อที่ของการที่เรามาศึกษาในหมวดที่เป็นอังคุตตรนิกายก็คือว่าถ้าเราอยู่ในหมวด4ข้อเนี่ยต้องหา4ข้อให้ได้ว่ามันอะไร4ข้อนี ้ใช่ไหมนะอุทมะกล่าวอะไรบ้าง 4ประเด็น ในประสูตรนี้ ใช่ ค่ะ ท่านเขายกขึ้นมาเลยว่าบุคคล4ประเภทอันนี้ชัดเจนโอเคนะบุคคล4ประเภทปีประเภทไหนคือท่านแบ่งบุคคลไว้เป็น4ประเภทดังนี้คือบุคคลที่ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปบุคคลที่ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียงบุคคลที่ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณคือเลื่อมใสในความเศร้าหมองแล้วก็บุคคลที่ถือธรรมะเป็นประมาณคือเลื่อมใสในธรรมะหมายความว่าไงหมายความว่าคนเราจะเลื่อมใสใครคุณถืออะไรเป็นเหตุในสี่อย่างนี ้ ยกเคสของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะ คนบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหรือเอาใจเป็นผู้นำหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นหัวหน้าเราเพื่อนร่วมงานเราลูกน้องเราจะรู้สึกแบบเลื่อมใสคนนี้พอใจคนนี้ชอบคนนี้คุณชอบเขาเพราะอะไร ชอบตรงไหน ชอบตรงไหนด้วยเหตุอะไรที่คุณชอบเขา จะกล่าว คนนี้ดูดีก็คือถือรูปเป็นประมาณว่าหน้าตาหล่อดีหรือว่าหน้าตาเข้าท่าดีน่ารักดีอะไรเงี้ยน่ารักเพราะอะไรเพราะรูปนี่ก็ที่หนึ่งบางคนก็จะดูที่ลักษณะมหาบุรุษ32ประการหลวงพระพุทธเจ้าเอามีกายกับวาเท่ากันมีในตาสีนินมีเขาโครงหน้าที่เหมาะสมอย่างนี้นี่คือดูรูปเป็นประมาณแบบที่สองก็คือถือเสียงเป็นประมาณเสียงเนี่ยนุ่มลึกอย่างรายการวิทยุเนี่ยชัดเจนเราว่าถ้าคนฟังเสียงแล้วชอบนี่แล้วคุณฟังต่ออันนี้แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นประเภทที่ถือเสียงเป็นประมาณ ใช่ค่ะอ ย่างของพระพุทธเจ้าเสียงเนี่ยเหมือนเสียงพรหมพูดเหมือนนกกระวิกอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งใน32อย่างท่านก็มีเสียงอยู่ด้วย ใช่ค่ะ หรือคนฟังธรรมราบรุนแล้วรู้สึกว่าเสียงดีเป็นเพราะไมโครโฟนมันดีอันนี้ก็คือถือว่า เสียงพระอาจารย์ดีอะไรอย่างเงี้ยพูดดีด้วยเจ ้ าค่ะ ถือเสียงเป็นประมาณเนาะ เจ้าค ่ะถัดมาข้อที่3ก็คือถือความเศร้าหมองเป็นประมาณนี่หมายความว่าเอาความเศร้าหมองในการของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะอย่างเช่นท่านห่มจีวรปอนปอนบิณฑบาตเป็นวัดถือข้อจุดงควัดเอาความเศร้าหมองบางคนก็ศรัทธาประข้อนี้สมถะเอาความที่แบบว่าขวนขวายน้อยอย่างเงี้ยมักน้อยอย่างเงี้ยนี่คือความเศร้าหมองข้อนี ้ เห็นแบบเนี้ยแล้วจึงศรัทธาแล้วก็ในข้อที่4ถือธรรมะเป็นประมาณก็ว่าถือธรรมะเช่นว่าเทศดีมีความลึกซึ้งในคำเทศคำสอนมีหลายนัยยะอธิบายไว้อย่างทั้งอรรถและพยัญชนะอย่างนี้นี่คือถือธรรมะเป็นประมาณซึ่งคนในโลกก็จะแบ่งเป็น4แบบนี้คนที่ศรัทธานะคนที่ศรัทธาทีนี้เรามาพิจารณาดูเอาสมมติเราไม่ต้องยกพระพุทธเจ้าก็ได้คือท่านมีทั้ง4อย่างละท่านมีทั้ง4อย่าง โยมกำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าของเรามีครบทั้ง4อย่างเลย ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าคนทั่วไปคนทั่วไปอย่างเพื่อนเราหรือว่าเจ้านายเราหรือว่าคนที่เราชอบพอเนี่ยเราชอบพอเขาเนี่ยเพราะอะไรโอเคนะอย่างเช่นสมมติถ้าพี่น้องก็เป็นพี่น้องไงเราถึงชอบพอเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอยู่ในธรรมอยู่ในธรรมหรือเจ้านายเราโอ้เขามีวิสัยทัศน์นะเป็นคนมีความคิดดีอันนี้ก็อยู่ในธรรมใช่ไห ม หรืออาจจะชอบเจ้านายเราเพราะว่าโอ้ท่านเป็นคนสมถะมากเลยอันนี้แสดงว่าคุณก็ดูความเศร้าหมองเป็นประมาณหรือเราจะชอบเจ้านายเราเพราะว่าโอ้เขาดูหล่อมากเลยอันนี้ก็ถือรูปเป็นประมาณอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในทางตรงกันข้ามเราจะมาเปรียบเทียบส่วนต่างด้วยว่าบางทีเราไม่ชอบคนใดคนหนึ่งโอเคนะก็ต้องด้วยข้อตรงข้าม4แบบนี้แหละ จ้ะค่ะ เช่นคนนี้ดูไม่ดีเลยบุคลิกไม่ได้เรื่องเลยเราจึงไม่ชอบเขาโอเคนี่คือแสดงว่าคุณถือรูปเป็นประมาณพอเขารูปไม่ดีเราก็เลยไม่ชอบเขา จ้ะค่ะ หรือว่าถ้าเราถือธรรมะเป็นประมาณที่บางทีคนนี้ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่ได้พูดสิ่งที่เป็นไปธรรมะเราก็เลยไม่ชอบเขาแสดงว่าคุณเป็นพวกที่ถือธรรมะเป็นประมาณ ใช่ ค่ะเ ข้ าใจไหมก็จะเป็นแบบนี ้ หรือบางทีเราจะเห็นว่าโอ้คนนี้แบบไม่เห็นสมถะเลยทำไมใช้ชีวิตอู้ฟู่อย่าง น ี้นะ ทำดูราฟู่ฟ้าเกินไป ร่างกายวังเวอร์เกินไปก็จะไม่ชอบก็แสดงว่าคุณเป็นพวกที่ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ ใช่ ไหมที่ยกมาเปรียบเทียบส่วนต่างเนี่ยเพื่อต้องการให้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยว่าเฮ้ยบางทีที่เราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าเขาอาจจะไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะมีข้ออื่นที่มันไม่ถูกความประมาณของเรา ใช่ค่ะคือความชอบของเราว่าเราชอบอะไรในตัวเขาใช่ไหมเจ้าค่ะ ยกตัวอย่างพระสงฆ์นี้เป็นต้นอ่ะพระพุทธเจ้ายกไว้เพราะท่านมีครบทุกอย่างใช่ไหมอาจจะพระรูปใดรูปหนึ่ง ใช่ ค่ะเช่นพระลักขุนตกะพัทยาเถระเช่นเกิดในกตระกูลพัทยาที่ท่านชื่อว่าลักขุนตกะนี่เพราะว่าท่านตัวเล็กคือถ้าจะพิจารณาอาจจะเป็นคนแคร์ก็ได้ด้วยซ้ำ ใ เป็นลักษณะที่คนรูปร่างเล็กถ้าจะพูดพระอาจารย์เข้าใจนะว่าท่านเป็นคนแกระและท่านได้มาบวชคนเนี่ยไม่เลื่อมใสท่านเลยเพราะว่าด้วยความที่ท่านเป็นคนแกระรูปร่างนี่ไม่ดีไม่อยากจะฟังธรรมอะไรต่างๆแต่ประเทศธรรมะนี่ลึกซึ้งมากเสียงคือเสียงก็ไม่ได้เสียงดีด้วยนะเสียงไม่ได้นุ่มลึกอะไรเสียงเป็นลักษณะที่ไม่ได้มีความลึกซึ้งหรือว่าเหมือนเสียงพรหมแต่ว่าเนื้อหาธรรมะนี่โอ้ท่านเทศดีมากคนก็ไม่เลื่อมใสท่านละในความที่ท่านเป็นคนแกร่แล้วก็เสียงไม่ดีแต่คนที่เลื่อมใสก็มีเข้าใจไหมที่เขามาเน้นในเรื่องธรรมะ ชอบแบบนี ้ใช่ธรรมะแล้วแถมน ะ พวกที่ไม่ชอบในเสียงไม่ชอบในรูปก็ยังไปติท่านอีกไปติท่าน ว่าอะไร เอ้าก็เนี่ยเป็นคนแกร่แล้วมาอะไรยังไงอย่างนี้นะทำไมตัวเล็กแท้อย่างเงี้ยมาติมาตำหนิในเรื่องเหล่านี้ด้วยซ้ำ เรื่องรูปของท่านเหรอจ๊ะ ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ ก็จะลักษณะนี้ก็มีเพราะฉะนั้นต้องการจะเปรียบเทียบว่ายังในสมัยปัจจุบันอาจสมมติยกพระมหาไปบูญนี้เป็นต้น เจ้าค ่ะบางทีพระอาจารย์พูดเร็วมากถ้าคนที่จะนับตรงข้อนี้เป็นหลักโอ้ยพระองค์นี้พูดเร็วเกินไปไม่ฟังหรือไม่นับถือ ฟังไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังละอะไรอย่างเงี้ยอ ย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอถ้าสมมติคนที่เขาไม่ได้ถือข้อนี้เป็นประมาณไม่ได้ถือเสียงเป็นประมาณแต่เขาถือธรรมะเป็นประมาณเป็นต้นเขาก็จะมาคิดว่าโอ้ธรรมะนี่ลึกซึ้งมากนี่เราปรับให้สโลช้าดูสิเราฟังดูโอ้มีความลึกซึ้งมากเขาก็จะชอบหรือบางคนถือรูปเป็นประมาณพอดูว่าโอ้ยพระมหาไพบูลย์ไม่หล่อเลยเอาก็เลยไม่ชอบฟังอย่างนี้เป็นต้นหรือกลับกันเห็นพระรูปไหนหล่อๆชอบฟังดูดีเพราะว่าเขาถือรูปเป็นประมาณก็จะเป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ เพราะเราจะเอาประมาณโดยส่วนเดียวเนี่ยไม่ได้ก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ อย่าไปลำเอียงเพราะจุดนั้นแต่ควรจะรู้คุณในข้ออื่นๆต่าง ๆเจ้าค่ะ อย่ามองเฉพาะบุคลิกหรือสิ่งภายนอกแต่ให้รู้ถึงคุณภายในนี่เป็นประเด็นตรงนี้ เจ้าค่ะแต่ทำไมข้อนี้ถึงไม่มีพูดเรื่องของจิตใจอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพูดถึงรูปพูดถึงเสียงพูดถึงความเป็นสมถะใช่ไหมเจ้าค่ะกับอันที่สี่ก็คือพูดถึงเรื่องศีลหรือมันจะมาอยู่ในศีลเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ข้อนี้ไม่ได้มี คนเราจะชอบหรือไม่ชอบกันน่าจะดูที่จิตใจเขาดีหรือไม่ดีด้วยแต่อันนี้ไม่ได้กล่าวถึงนะเจ้าค่ะ ก็คือถ้าจะจัดอยู่เนี่ยก็ต้องจัดอยู่ในข้อสี ่ ถูกต้องข้อสี ่ ที่ว่าถือธรรมะเป็นประมาณ เจ้าค่ะ ถือธรรมะเนี่ยหมายถึงธรรมะที่เทศสอนก็ส่วนหนึ่งธรรมะที่ปฏิบัติให้ดูก็ส่วนสอง ใช่ ไหมอาจจะเทศไม่ได้ลึกซึ้งแต่ว่าทำให้ดูเช่นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทีนี ้ ส่วนที่คุณจะเห็นได้ด้วยตาและหูก็คือศีลเท่านั้นเองแต่สมาธิคุณจะไม่เห็นสมาธิอาจจะดูได้เวลาที่เกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วท่านยังนิ่งยังสงบไม่สะดุ้งไหมก็จะดูได้แค่นี ้ ปัญญาก็จะดูได้จากการที่ท่านเทศสอนบอกสอนมีความหมายลึกซึ้งไหมก็ดูได้บางจุดนี้ก็จะดูที่ส่วนของธรรมะได้ ใช ่ ค่ะ โอเคนี่คือข้อที่65ธรรมะ4ข้อแบ่งเป็นบุคคล4จำพวกหลักๆที่สำคัญในข้อนี้ก็คือต้องมาตรงจุดสรุปที่ท่านเขียนไว้ในคาถาอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปอ่านตรงส่วนที่เป็นคาถาด้วยพระอาจารย์จะไม่อ่านให้ฟังนะแต่ส่วนสรุปที่สำคัญในส่วนที่เป็นคาถาท่านสรุปไว้ก็คือว่าอย่าเห็นแต่เฉพาะภายนอกนะเพราะที่พูดมาเนี่ยมันเฉพาะภายนอกเสียงรูปหรือว่าความเศร้าหมองเข้าใจไหมก็ต้องดูมาที่ธรรมะด้วยนะธรรมะส่วนที่ไม่ใช่เฉพาะที่พูดนะพระองค์ก็พูดได้ดีแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจริงมาแท้ไหมถูกไหมทำได้ไหมอย่างนี้นะ ก็ต้องมองปฏิบัติเป็นยังไงด้วย ต้องมองให้ลึกเข้าไปถึงธรรมะไปด้วยที่ไม่ใช่เฉพาะที่ได้ฟังแต่ต้องที่อยู่ภายในด้วยอันนี้คือที่ท่านเน้นเอาไว้ในข้อนี ้เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคถัดมาถัดมาข้อที่66อันนี้ชื่อว่าสราคสูตรสราคสูตรได้พูดถึงบุคคล4ประเภทบุคคล4ประเภทแบ่งเป็นบุคคลผู้มีราคะบุคคลผู้มีโทสะบุคคลผู้มีโมหะแล้วก็บุคคลผู้มีมานะ4อย่างซึ่งอันนี้เราเคยเจอมาแล้วในหมวด3ท่านแบ่งไว้ราคะโทสะโมหะข้อนี ้ 66เนี่ยเพิ่มมานะเข้ามาด้วยเพิ่มมานะเข้ามาด้วยก็ให้เป็น4หมวด ทีนี้จริงๆแล้วไอ้ข้อหมวด3ที่ไม่มีมานะก็หมายความว่ามานะก็อยู่ในโมหะนั่นแหละคำว่ามานะนี่ก็คือความเป็นตัวตนหรือตัวตนมีภาษาอังกฤษเขาจะอีโก้เนาะมีอีโก้มาก อ ันนี้คือมีมานะสูงมานะนี่ก็จะจริงๆแล้วมันมีมานะ9ก็มีมานะ7ก็มีเนาะไอ้ความที่ว่า ต่างกันยังไงเจ้าค่ะพระสุนทร ความที่ว่าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยก็เป็นมานะประเภทที่เป็นมานะ7อย่างคือสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวสำคัญว่าคือคิดว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจพวกนี้เป็นมานะมานะ7เนาะในมานะ7แต่ในมานะ9เนี่ยก็จะมี3ในเนี้ยแบ่งเป็น3ข้อก็คือตัวเราดีกว่าเขาแต่เราสำคัญว่าเราดีกว่าเขาตัวเราสำคัญตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเท่าเขาหรือเราต่ำกว่าเขาจริงๆแล้วเราอาจจะดีกว่าเขาจริงๆเท่าเขาจริงๆหรือต่ำกว่าเขาจริงๆก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้คุณจะจำได้เนาะในบทสามที่ผ่านมา จำได้จ้ะค่ะ ก็มีแค่3อย่างนี้แหละในมานะดีกว่าต่ำกว่าหรือเท่ากันก็มีแค่นี ้อ ันนี้คือมานะสำคัญว่าในลักษณะนี้ซึ่งใน4ข้อนี้ก็ถ้ามีมากไม่ดีคือราคะโทสะโมหะมานะเนี่ยนะคือมียังไงมันก็ไม่ดีอ่ะมีมากนี่ยิ่งไม่ดีถึงแม้ว่าเป็นอริยบุคคลที่ยังไม่ใช่อรหันต์แต่ผลก็ยังต้องมีพวกนี้อยู่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในสี่อย่างนี ้เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นโสดาบันอริยบุคคลในขั้นแรกเขาก็จะมีน้อยโมหะมานะก็จะมีน้อยมานะนี่ก็มีอยู่แต่ว่าในลักษณะที่ละสักกายทิฏฐิได้โมหะก็จะมีอยู่แต่ว่าในลักษณะที่ละศีลพัตตปรมาสหรือละวิจิกิจฉาได้ยังไงก็จะมีแต่เบาบางนี่คือข้อที่66บุคคล4ประเภท เจ้าค่ะ ต่อมาอีกในพระสูตรที่3วันนี้ข้อที่67ข้อที่67ชื่อพระสูตรว่าอหิราชสูตรว่าด้วยพญางูพญางูพญางูเนี่ยเรื่องราวตรงนี้เนี่ยคือท่านพูดถึงภิกษุรูปหนึ่งในพระสูตรนี้นะภิกษุรูปนี้ปรากฏว่าถูกงูกัดตายถูกงูกัดตายพระไปอยู่ป่าพอถูกงูกัดตายแล้วภิกษุทั้งหลายเนี่ยมากราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงปรารภตรงนี้ขึ้นว่าเอาแสดงว่าภิกษุรูปนี้ไม่ได้เจริญเมตตาจิตในพยางงูสี่ประเภทไม่ได้เจริญเมตตาจิตในพยางงู4ประเภทแล้วท่านก็จึงพูดถึงพยางงู4ประเภทแล้วก็ตามด้วยคาถาคาถาที่เรามักจะได้ยินเวลาสวดๆกันนะอย่างพระไปสวดมนต์ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคาถาเนี่ยคาถาวิรูปักเขคือแผ่เมตตาให้งูทั้ง4ประเภทเพื่อไม่ให้สัตว์ประเภทนี้มาทำร้ายได ้ ก็มาจากที่มาตรงนี้แหละหรือมีภิกษุถูกงูกัดตายแล้วท่านก็เลยเทศให้ฟังว่าแสดงว่าไม่ได้เจริญเมตตา ให้งูพวกนี ้แล้ววิธีการทำยังไง นะเจ้าค่ะ สี่ประเภทมีอะไรบ้างก่อนอันดับแรกก็คือพยางูที่ชื่อว่าวิรูปักเขในบทสวดที่เราได้เคยได้ยินนะวิรูปักเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมนี่จำได้บทสวดหรือประเภทที่สองก็คือพยางูที่ชื่อว่าอเรปะทะนี่คือพยางูประเภทที่สองพยางูประเภทที่สามชื่อฉัพพยาบุตรฉัพพยาปุตเตหิเมเมตังนี่คือประเภทที่สามประเภทที่สี่คือตระกูลงูที่ชื่อว่ากันหาโคตมะกะบทสวดก็จะเป็นเมตังกันหาโคตมะเกหิจะ ค ือสี่ประเภทนี้ พญางูนี้ก็หมายถึงพญานาคด้วยใช่ไหมเจ้าคะก็พญางู ถูกต้องใช่ใช่ เจ้าค่ะพญานาคสี่ประเภทนี้ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง สี่ตระกูล สี่ตระกูลนี้สี่ตระกูลนี้ซึ่งรายละเอียดท่านเป็นยังไงโอ้คิดว่าคงต้องไปหาอธิบายเพิ่มเติมเราในเบื้องต้นเราเอาแค่สี่ประเภทนี้ก่อนก็จะเป็นตระกูลแบบว่าสีต่างกันอยู่ในถิ่นต่างกันแล้วก็จะมีอุปนิสัยต่างกันแล้วท่านจะแบ่งไว้โดยบทที่ท่านให้เหมือนกับว่าอนุญาตให้เจริญเมตตาเนี่ยท่านกล่าวคาถาวิรูปักเขนี่แหละ คำว่าคาถาก่อนนะคุณใจคือหมายถึงคำกลอนคาถาเนี่ยที่เราเวลาพระไปสวดมนต์ที่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะอันนี้หมายถึงคำกลอนที่ท่านแต่งเป็นลักษณะคำฉันเป็นคำฉันแล้วเป็นภาษาบาลีและเป็นภาษาบาลีซึ่งมีบทเพลงชนะที่ร้อยเรียงมาแล้วเวลาเราได้ยินเนี่ยจึงได้ยินเป็นทำนองเป็นการสวดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าคาถาซึ่งหมายถึงคำฉันคำกลอนธรรมดานั่นเองถ้าเป็นในภาษาไทยเราเช่นกลอน4กลอน8แล้วมีอะไรกันสักวาโครงสี่สุภาพอะไรเงี้ยนะเป็นลักษณะคำกลอนนั่นคือคาถาเน าะ ในคำแผ่เมตตาตรงนี้ที่ท่านอนุญาตให้มีการเจริญเมตตาจิตในพยางงู4ประเภทเพื่อคุ้มครองตนเองรักษาตนเองแล้วก็รักษาป้องกันผู้อื่นด้วยเนาะท่านจึงได้พูดถึงคาถาวิรูปเขในบทสวดนะพระเจ้าจะขึ้นต้นเหตุในหนึ่งก็คือวิรูปเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเกหิเมชัพพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตเมหิจะนี่เป็นต้นนี่คือชื่อพญางูตระกูล4ประเภทใช่ไหมนี่ต่อไปอีกที่น่าสนใจในจะเรียกว่าบทแผ่เมตตาก็ได้นะอ่ะบทแผ่เมตตาคือหมายว่าเป็นคำกาบกลอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่งมาอนุญาตให้ภิกษุเนี่ยแผ่เมตตาตามบทนี้ก็ใช่ไหมอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเพียงลำพังด้วยคำพูดคุณก็แผ่เมตตาแล้วไม่ใช ่ มันต้องมาจากจิตใจของเรา โอเคไหม ด้วยจิตใจที่เรามีเมตตาให้เรางู4ประเภทคุณจะเอ่ยวาจาเนี้ยได้ เข้ าใจไหม อ่ ะแล้วทางกายคุณก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากงูทั้ง4ประเภทนั้นโดยยกเคสของภิกษุที่ถูกงูกัดตายขึ้นมาเป็นต้นเหตุ โอเคอ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็ท่านนอกจากตระกูลงูสี่ประเภทแล้วเนี่ยก็คือพูดถึงว่าเราขอมีเมตตาคำแปลนะคำว่าวิรูปเขหิเมเนี่ยคือฉันเนี่ยเมตตานี่คือเราฉันเนี่ยขอมีเมตตาต่อตระกูลงูพญางูวิรูปเขฉันเนี่ยขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูชัพพยาบุตรฉันเนี่ยขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูกันหาโคตมกะนี่คือ ใช่ฉันขอมีเมตตานี่คือคำพูดที่บทสวดถึงว่าวิรูปเขหิเมนี่คือฉันอยู่ละอันว่าฉันหรืออันว่าเราอย่างนี้นะทีนี้เขายังมีต่อไปในคาถานี้พูดถึงว่าเราขอมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าอย่างนี้บทนี้ดีมากหรือว่ามันขยายไปทั่วหมดสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์มีสองเท้าสัตว์มีสี่เท้าสัตว์มีหลายเท้า อย่าง นี้นอกจากงูแล้วขยายต่อไปอีกสัตว์ทั้งหลายแล้วก ็อยู่ในบทเดียวกันนี่เลย บทเดียวกันนี่แหละบทเดียวกันนี่แหละ แ ล้วเรามาสวดก็ได้แต่ว่าต้องรู้คำแปลนะต้องรู้คำแปลแล้วตั้งจิตให้ไปตามนั้นเราขอมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายที่มีไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้ามีหลายเท้าส ั ตว์ที่มันมีเกินสี่เท้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณเดินใจ พวกกิ้งกือเนี่ยอาจารย์มีเป็นร้อยร้อยเท้า หรือแมลงมุมอย่างเงี้ยนะแมลงมุมก็มี8ขาอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไม่อีกก็คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มีสี่เท้าสองเท้าหลายเท้าเนี่ยอย่าได้เบียดเบียนเราอย ่ าได้เบียดเบียนเราเช่นจะคำว่ามามังอาปาทะโกหิงสีอย่างนี้เป็นต้นหิงสกะนี่คือเบียดเบียนใช่ไหมหิงสกะคือไม่เบียดเบียนอย่าเบียดเบียนอ๋อ เจ้าค่ะอย่ามาเบียดเบียนฉันเลย ใช่ใช่อย่าเบียดเบียนเรานะสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์หลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราแล้วก็ยังต่อไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีลมหายใจ มีวานนะเจ้าค่ะลมหายใจ มีปราณใช่มีปราณถูกต้องคำว่ามีปราณนี้ก็คือสัพเพสัตตาสัพเพปานาบทเนี้ยเราอาจจะเคยได้ยินนะสัพเพสัตตาสัพเพปานาแล้วก็สัพเพภูตาจักเกวลานี่ให้สัตว์ทั้งมวลที่มีชีวิตเนี่ยคำว่าลมหายใจใช่ป่ะก็คือสัตว์ที่ยังมีรูปอยู ่ อาจจะรูปละเอียดรูปหยาบนี่เขาต้องมีลมหายใจแต่สัตว์ที่ไม่มีรูปเพราะนั้นเขาไม่มีลมหายใจ สัตว์ไม่มีลมหายใจแต่มีชีวิตเช่นไรพวกจุลินทรีย์อย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ปราณไม่ได้ใช้ปอดปอดเปียกปอดแห้งก็ตามหรือว่าสัตว์ที่ไม่มีรูปพวกนี้ก็คือสัตว์ที่ไม่มีปราณแต่ว่ามีชีวิตแต่ว่ามีชีวิตขอให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยพบกับความเจริญความเลวร้ายความชั่วร้ายอย่าได้แผ่วผ่านนี่ยกจุดนี้ขึ้นมาซึ่งมันจะซึ่งจะคุณเดชจะได้ยินบทแผ่เมตตาที่เราใช้อยู่ในคอร์สวัดป่าระไนโศกก็จะมีคำนี้ด้วยความชั่วร้ายใดๆอย่าได้พบเจอกับความชั่วร้ายใดๆเลยจะมีคำนี้อยู่ก็คือคำเดียวกันนี่แหละคำนี้ก็คือคำว่ากินจิปะพะมาขมาเวลาไปไหนเนี่ยก็อย่าให้เจอกับสิ่งที่ชั่วร้ายใดๆเลย อ๋อสาธุเจ้าค่ะ แล้วก็จบด้วยข้อตรงนี้บอกว่าคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้คุณพระธรรมหาประมาณไม่ได้คุณพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้จะมีบทที่เรียกว่าอัปปมาโดพุทโธอัปปมาโดธรรมโมอัปปมาโนสังโฆนี่เ จ้าค่ะ คุณเหล่านี้ให้รักษาป้องกันสัตว์เลื้อยคลานงูแมลงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกหนูให้รักษาทำการป้องกันขอให้หมู่สัตว์มีชีวิตทั้งหลายจะได้บำเพ็ญเพียรกันแล้วก็ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกๆพระองค์นี่คือบทสวดตรงนี้แปลให้ฟังนะ เจ้าค่ะดีสังเจ้าค่ะคิดว่าบทสวดนี้จะเหมือนกับพระที่ท่านไปทุดงตามป่าอะไรจะเห็นว่ า ท่านคงสวดบทนี้เพราะว่าท่านก็จะปลอดภัยไม่มีสัตว์ร้ายมาทำร้ายอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องอ ย่างฟังเรื่องครูบาอาจารย์เนี้ย ใช่ใช่ อยู่ในดงเสือดงช้างอะไรก็ไม่มีใครมาทำร้ายเลย ต้องสวดบทนี้แน่นอน เจ้าค่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อก็เคยสอนพระอาจารย์นะว่าตัวท่านเองเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองเนี่ยเวลาไปทุดงที่ไหนก็ตามท่านก็จะต้องสวดบทนี้เสมอ เจ้าค่ะ นอกจากกัลยาณเมตตาสูตรแล้วก็ยังมีบทวิรูปเคด้วย เจ้าค่ะ สองบทนี้ต้องไปด้วยกันตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะที่เราไม่คุ้นเคยป้องกันสัตว์ร้าย เจ้าค่ะ โดยยก ก็จะปลอดภ ั ย ใช่โดยยกภิกษุที่ถูกงูกัดตายนี่ขึ้นมาเป็นเหตุท่านพูดไปชัดเจนเลยแสดงว่าภิกษุที่ถูกงูกัดตายเนี่ยไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลไปยังงูทั้งสี ่ ถ้าเธอแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลไปยังงูทั้งสี่ตระกูลเนี่ยเธอจะไม่ถูกงูกัดตายถึงแก่การมรณภาพ อ ันนี้คือพระสูตรที่ชื่อว่าอาหิราชสูตรข้อที่67เนาะข้อที่67ใช่ถัดมาอีกข้อที่68ข้อที่68นี้ก็จะเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าเทวทัตสูตรเรื่องของท่านพระเทวทัต พระเทวทัตเลยใช่ไหมเจ้าคะ ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับต้นกล้วยนะจะมีผลของกล้วยก็เรียกปลีกล้วยโอเคนะนี่ก็ที่หนึ่งเปรียบเทียบไว้กับต้นไผ่จะมีขุยไผ่นี่คืออะไรคือขุยไผ่นี่มันคือเมล็ดของต้นไผ่นะคุณใจคือปกติไผ่เนี่ยเขาจะขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อถูกไหมแตกหน่อหรือคุณตัดตามามันก็จะไปขยายพันธุ์ได ้ค่ะ แต่จะมีบางครั้งบางคราวที่ต้นไผ่เนี่ยเขาจะมีเมล็ดออกมาซึ่งแบบไม่ค่อยเคยเห็นนะนานๆจะมีสักทีนึง ค่ะ เมล็ดของต้นไผ่นี่จะออกมายังไงก็คือจะเหมือนต้นข้าวเนี่ยเวลาเขาออกรวงใช่ไหมเวลาข้าวเขาออกรวงเนี่ยมันก็จะยิงยอดออกมาแล้วก็จะมีรวงข้าวใช่ไห ม ต้นไผ่ยิงยอดออกมาก็จะมีรวงไผ่เขาเรียกแต่ว่าเขาจะไม่ใช้คำว่ารวงไผ่เขาจะเรียกขุยไผ ่อ๋อเจ้าค่ะ ขุยไผ่ออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บกอไผ่ก่อนนั้นก็จะตายหลายปีก่อนเนี่ยพระอาจารย์เห็นอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดป่าดอนไหนโศกเราจะมีต้นไผ่อยู่หลายๆกอใช่ไหมแล้วก็ในหลายๆกอนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่กอหนึ่งที่ว่าปรากฏว่ามันยิงเขาเรียกว่าเป็นขุยไผ่ออกมาแล้วก็ไม่นานกอไผ่นั้นก็ตายเนี่ยเคยเห็นครั้งเดียวเอง เหมือนเป็นเกิดมาแล้วจะทำให้แม่มันตายไป ใช่ใช่ใช่เหมือนต้นกล้วยต้นไหนที่มีปลีกล้วยออกมาต้นแม่มันนั้นก็จะตายอยู่ประมาณข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะต่อไปข้อที่สามก็คือไม้อ้อออกดอกมาเนี่ยแต่ว่าผลจริงๆดอกมันก็จะมีผลนั่นแหละแต่ว่าผลของมันไม่ใช่เป็นผลที่กินได้เหมือนกล้วยแต่มันเป็นผลแบบเป็นกลีบเล็กๆเท่านั้นเองแล้วก็มันก็จะลอยไปตามลมเพื่อที่จะไปโตเติบโตไปใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ต้นอ้อต้นไหนที่มีดอกออกแล้วมันก็จะตายข้อที่สาม เจ้าค่ะ ข้อที่สี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับแม่ม้าอัสดร เราแม่ม้าอัสดรออกลูกมาเนี่ยอีกไม่นานตัวเองก็ตายแม่ม้าอัสดรนี่คืออะไรคือแม่ลาที่เขาเอามาทำเป็นพันธุ์ของม้าอาชาไนซึ่งม้าอาชาไนที่เกิดจากแม่ลาเนี่ยมันก็จะสืบพันธุ์ต่อไม่ได้อันนี้เป็นเทคนิคที่พวกผสมพันธุ์ม้าเนี่ยเขาจะทำตามฟาร์มม้าทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเทคนิคนี้คือใช้แม่ลานำมาเป็นตัวอุ้มคันให้กับม้าเพื่อที่ให้ลูกออกมาในคุณขายเนี่ยแต่คุณเอาลูกนั้นไปทำพันธุ์ต่อไม่ได้ อ ๋ อเจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไร เขาจะได้มีพันธุ์ขายไปเรื่อยๆ ใช่ใช่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของลานั้นก็จะอยู่ในม้านั้นด้วยก็จะทำให้เป็นม้าที่ทนลากได้เหมือนลาแต่ตัวใหญ่เหมือนม้าอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นลักษณะนี ้เหมือนให้แม่ลามาอุ้มบุญให้แทน ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ในข้อนี้ก็ข้าอธิบายไว้นะตรงนี้มีคำอธิบายไว้เนื่องจากว่าเวลาเอาพ่อม้ามาผสมกับแม่ลาเนี่ย ลูกที่ตั้งอยู่ในท้องเนี่ยจะตัวใหญ่ด้วยความที่มีพันธุ์ของพ่อ ทำให้เวลามันคลอดลูกออกมาเนี่ยมันขาหลังมันยืนอยู่ไม่ได้ มันตัวใหญ่มาก ก็เอาแค่ สองเท้าหน้าเนี่ยตะกุยแผ่นดินทำให้เขาต้องผ่าลูกออกพอผ่าลูกออกปุ๊บตัวมันก็จะตาย อ๋อแม่ก็ต้องตาย แม่ก็ต้องตายอาจจะตายตรงคลอดนั้นเลยหรือว่าอาจจะตายด้วยพิษบาดแผลไม่ไหวในอีกหลายวันต่อมาอันนี้เขาก็จะมีคำอธิบายไว้เอาเปรียบเทียบมาเพื่ออะไรเนี่ยเปรียบเทียบมาเพื่อลาภสักการะท่านเปรียบไว้เอาสี่อย่างนี่นะเปรียบเทียบกับไปเปรียบเทียบกับไปกับลาภสักการะชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเนี่ยเกิดขึ้นก็เพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมของตนเอง โอเค ไหมเราอาจจะคิดว่าเอ้าปลีกล้วยหรือว่ามันก็ออกมาเป็นผลกล้วยมันก็ดีนี่ใช่ไหมล่ะหรือว่าขุยไผ่ต้นไผ่มันตกเม็ดออกมาเป็นขุยนะมันก็ไปปลูกได้มันก็ดีนี่นาหรือว่าต้นอ้อออกดอกมามันก็แพร่พันธุ์ต่อไปได้มันก็ดีป่ ะ หรือว่าลูกม้าชนิดกระตามจะมีคุณสมบัติของแม่ลานี่แต่ว่าเกิดมาเนี่ยนะเหมือนกันนะเราคิดว่าลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยอะๆเลยมันก็ดีใช่ไหมคือเหมือนว่าเราก็มีเงินมีทองมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะดีใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าเกิดมาเราฆ่าตัวเองไหมนี่ฆ่าตัวเองไหม เหมือนมาทำร้ายเราทีหลัง เจ้าค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหม มากเกินไปเจ้าค ่ ะ สำหรับพระเทวทัตเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นท่านจึงยกตัวอย่างนี้คือคำว่ามากเกินไปมันก็อาจจะไม่ใช่นะคืออย่างเราดูพระพุทธเจ้าอ่ะคุณใจพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลาภสักการะไหมล่ะ มีแน่นอน มีแน่นอนแล้วท่านเป็นเหมือนกับขุยไผ่ไหมล่ะหรือเป็นเหมือนกับต้นกล้วยไหมล่ะไม่เป็น ไม่เป็นจ้ะ ไม่ได้ฆ่าตัวเองเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นก็ใช่ไหม จ้ะค่ะ ในกรณีของเทวทัตแล้วทำไมถึงเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองท่านก็จะอธิบายในข้อนี้บอกว่าก็เพราะกิเลสไงเพราะกิเลสนี่แหละจริงๆแล้วเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองพอมีลาภสักการะแล้วต่อให้ปริมาณมากน้อยไม่ได้เกี่ยวนะอาจจะเกี่ยวสำหรับว่าบางคนคือบางคนอาจจะถ้ายกอย่างเช่นว่าคนอยู่ในตำแหน่งอะไรอ่ะเช่นคุณเป็นประธานหรือคุณเป็นอะไรอ่ะเป็นประธานสหกรณ์นี้เป็นต้นอ่ะสมมตินะในสหกรณ์เป็นต้นตอนที่คุณเป็นเฮรันยิกคุณโกงไม่ได้หรือตอนที่คุณเป็นลูกน้องธรรมดาคุณอาจจะโกงได้แต่ว่าแสนสองแสนเนี่ยฉันไม่โกงหรอกฉันจะแบบว่ายังดีอยู่ไม่มีราคาโทรศัพท์มาโอเคนะ ใช ่ ค่ะ แต่พอมันเริ่มมีช่องเงินทองมากขึ้น15ล้านกูจะเอาไหมร้อยล้านกูจะเอาไหมเนี่ย ใช่ค่ะ ปริมาณอาจจะมีนัยยะสำคัญตรงนี้ว่าให้กิเลสคุณเกิดได้ไหมล่ะ ใช่ค่ะ บางคนกิเลสเกิดตั้งแต่ไม่กี่แสนหรือไม่กี่พันด้วยซ้ำอ่ะแต่บางคนไม่กี่แสนไม่กี่พันมันไม่เกิดมันไปเกิดตอนหลายล้านเอาอยู่นั่นน่ะเอาอยู ่ตัวเงินก้อนโตๆนะ เงินก้อนโตหรือลาภสักการะอ้าวถ้าระดับอำเภอตำบลไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ระดับประเทศอ่ะคุณเหลืองไหมคุณมีกิเลสเกิดไหมอันนี้มันจะมีนัยยะสำคัญตรงนี้ปริมาณของลาภสักการะ ค่ะ เพื่อที่จะมา induce หรือว่าเหนี่ยวนำให้มีกิเลสเกิดไหมด้วยตัวเลขเท่าไ ฉะนั้นตัวเลขจะมีความสำคัญหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ากิเลสมันมีไหมถ้ากิเลสมันไม่มีตัวเลขเท่าไหร่ไม่มีปัญหา อืมใช่ไม่มีความหมาย นะไม่มีความหมาย สามารถทำให้เขาเป๋ไปได้ว่าอย่างนั้นเถอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ แต่ถ้ามีกิเลสอ่ะตัวเลขเท่าไหร่มันก็มีปัญหา อืมใช่เจ้าค่ะ ใช่ไหมแสนสองแสนบางคนก็มีปัญหาแล้วรู้ร้อยไม่กี่ร้อยก็มีปัญหาแล้วถ้าคุณมีกิเลส เจ้าค่ะ เพราะกิเลสไม่ได้อยู่ตรงตัวเลขนะมันอยู่ตรงดวงในจิตใจว่าคุณมีกิเลสไหมในจิตใจนั้น เจ้าค่ะ อืมซึ่งลักษณะของท่านพระเทวทัตก็คือก็มีปัญหาในข้อนี้ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นเพราะลาภสักการะชื่อเสียงเยือนยอ เจ้าค่ะอืม ทั้งนี้ทั้งนั้นในลาภสักการะชื่อเสียงเยือนยอเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นได้เนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเต่าเนาะเต่าที่ฝูงเต่าเนี่ยพอเต่าเข้าไปใกล้กับพวกชาวประมงชาวประมงเนี่ยเขาก็จะแทงเต่าใช้เขาเรียกฉมวกเนี่ยตรงท้ายฉมวกตรงหัวมันก็จะแหลมๆใช่ไหมท้ายมันก็จะผูกเชือกเอาไว้พอเคลื่องปลาปักไปปุ๊บไปปักกับเต่าแล้วก็จะดึงมาแต่ว่าเต่าบางตัวเนี่ยไม่ถูกดึงไปหรอกเปรียบเทียบกับลาภสักการะนี่นะคุณได้รับลาภสักการะก็จริงแต่คุณไม่ถูกดึงไปแต่ยังไงก็ตามไอ้ฉมวกมันก็ยังปักหลังเต่ามาอยู่ดีเพราะเต่ากลับมาสู่ฝูงเต่าตัวอื่นเนี่ยก็โพลธนาเลยโอ้ดูเต่าตัวนั้นดิเขาบอกว่าไม่ควรเข้าไปใกล้ชาวประมงแต่ว่าดันเข้าไปใกล้เองแล้วก็ถูกฉมวกปักมาโอ้น่ารังเกียจเหลือเกินน่ารังเกียจเหลือเกินก็ถูกติเตียนได้ก็ถูกตีเตียนได้เข้าใจไหมถูกใส่ความได้ในที่นี้หมายถึงต่อให้จิตใจคุณไม่ติดยึดในลาภสักการะนั้นเลยก็ตามนะแต่ถ้าคนมันจะใส่ความเนี่ยมันก็เอาช่องนี้แหละมาใส่ความได ้อ๋อเข้าใจเจ้าค่ะ เข้าใจไ ห ม หาเรื่องอยู่ดี หาเรื่องได้เราเห็นชัดเจนอย่างคนที่มีตำแหน่งจิตใจเขาบางทีก็อาจจะมั่นคงก็ได้แต่ว่าพอมีตำแหน่งหน้าที่สูงๆปุ๊บมีข่าวลือบ้างอะไรบ้างโอ้ทางนิติคนน่าจะไม่ได้เป็นเลยก็ได้นะใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้มันเห็นได้ก็คือเหมือนกับว่าเต่าที่ถูกฉมวกปากนั่นแหละแต่ไม่ตกไปอยู่ในหน้าของนายพรานนะก็เพื่อนเขาก็ด่าเพื่อนเนี่ยคือหมายถึงพวกเต่าด้วยกันเอง ใช่ค่ะ เป็นไปได้ก็จึงเตือนไว้ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหานะดูอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะท่านไม่ได้ติดก็จริงแต่ว่าคนอื่นๆเขาก็ยังด่าว่าพวกปริพาชกอ่ะว่าไหนว่าเศร้าหมองอะไรต่างเขาก็ยังติเตียนได ้เจ้าค่ะ เราก็ไม่ควรถือประมาณในคำของคนที่ไม่ใช่บัณฑิต จะว่าจะไปฟังพวกที่ไม่ใช่บัณฑิตถูกไหมเจ้าค่ะเขาก็อาจจะพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเสียหายนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมะที่โยมคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอากาลิโกจริงๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์2,600กว่าปีมาแล้วก็ยังเป็นจริงอยู่เสมอเลยคำสอนเนี่ยจะบอก ทีนี้เราในเคสที่ว่าแล้วถ้ามีลาภสักการะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะลักษณะเป็นยังไงเราควรจะรับหรือเราควรจะไม่รับโอเค เจ้าค่ะ วิธีการพิจารณาคุณใจก็คือว่าถ้าบอกว่าเราอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมเกิดถ้าสมมติเรารับตำแหน่งนี้เรารับเงินเดือนขึ้นนี้เรารับลาภสักการะนี้เห็นนะพูดเป็นรวมๆตำแหน่งเงินทองต่างๆเรารับเนี่ยคุณรับแล้วอกุศลธรรมเกิดไห ม ถ้าอกุศลธรรมเกิดคุณอย่ารับ โอเคนะ แต่ถ้าอกุศลธรรมไม่เกิดแล้วคุณเห็นความไม่เที่ยงคุณพิจารณาได้ว่าสิ่งนี้มันไม่ยั่งยืนนะเป็นโลกธรรมธรรมดาลาภเสื่อมลาภเนี่ยสรรเสริญนินทาธรรมดาแล้วคุณเห็นความไม่เที่ยงนี่คุณรับได้แสดงว่ากุศลธรรมเกิด คุ ณรับได ้ คุณรับได้เพราะว่าในลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถม เจ้าค ่ ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธความสุขที่เกิดโดยธรรม อ๋อเจ้าค่ะ สมมติเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณอยู่ในศีลธรรมคุณมีความสามารถแล้วเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณแล้วเขาใช้เงินเดือนคุณมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความสุขที่ได้มาโดยธรรม เจ้าค่ะเราก็ควรจะรับ ใช่ เพราะว่ามันเราสมควรที่จะได้รับถูกไหมเจ้าค่ะ ตามธรรมไงใช่ไหมตามธรรม เจ้าค่ะตามธรรม แต่ถ้าคุณรับแล้วคุณเกิดอกุศลธรรมมากงั้นคุณอย่ารับเพราะว่ามันไม่ตามธรรมล่ะไม่เห็นความไม่เที่ยงยึดติดในลาภสักการะกดคนอื่นคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาโอ้ยงั้นรับมานี่เป็นโทษเป็นความสุขที่จะไม่ได้นำมาธรรมะมาให้อ่ะ นำอาธรรมมาให้งั้นไม่ควรรับ ใช่ค่ะ เรื่องนึงที่สำคัญนะเพราะว่าเป็นการพิจารณาได ้ ว่าหนึ่งคุณจะบริโภคความสุขที่ได้มาโดยธรรมไหม ใช่ค่ะ แล้วก็ไม่หาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมไหม คือ เช่นว่าเราบอกว่าเราไม่เอาเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้ดีๆไม่เอาถึงแม้ว่าเราจะเห็นความไม่เที่ยงก็ตามแต่ฉันไม่เอาปฏิเสธเอางั้นแสดงว่าคุณปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมแล้วคุณก็ไปอยู่แบบเศร้าหมองอยู่แบบว่าลำบากงั้นคือหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถม เจ้าค่ะ อันนี้ก็ไม่ถูก เหมือนปราบปลื้มปี้ไปเจ้าค่ะ เป็นการทำทุกขกิริยาเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าทำตอนเป็นโพธิสัตว์ เจ้าค่ะ ตัวเองไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยนะแต่ไปหาความทุกข์ให้ตัวเองลำบากปราบปลื้มปี้นั่นก็ไม่ถูก ไปอดอาหารอย่างนี้ใช่ไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ซึ่งเขาก็เอามาให้ยุแต่ตัวเองไม่เอา เจ้าค่ะอ ย่างนี้ไม่ดีแต่ถ้าจะรับเอาง่ายๆอาหารนี่คุณจะรับไหมรับได้แต่อย่าบริโภคให้จนท้องอิ่มเกินไปต้องรู้จักประมาณในการบริโภ ค เอางั้นแสดงว่าการรับนั้นเป็นไปตามธรรมรับได ้ บริโภคได้อย่างต้น รับโดยการพิจารณาไว้ก่อนถึงความเหมาะสมว่าจะบริโภคแค่ไหนให้มีช่องว่างในท้องเพื่อว่าจะได้ทำความเพียรอย่างที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ อันนี้เป็นแง่มุมที่ละเอียดคิดว่าคือบางคนก็จะสุดโต่งไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง เจ้าค่ะ ใช่ไหมสุดโต่งในทางที่ว่าเงินจะไม่เอาเลยนั่นก็แบบว่าสายสุดโต่งใช่ไหม เจ้าค่ะ บางคนก็บอกเฮ้ยเขาให้ไม่เอาได้ไงก็ต้องเอาสิน ั่นก็สุดโต่งข้างหนึ่งคือเป็นลักษณะของการชุ่มอยู่ในกามอีกด้านหนึ่งก็ทำตนเองให้ลำบากแต่ในธรรมะวินัยนี้เอาไงเอาทางสายกลาง เจ้าค่ะ ทางสายกลางพิจารณายังไงพิจารณาดูที่ว่าไม่หาความทุกข์มาทับถมตนเองแล้วในขณะเดียวกันก็บริโภคความสุขที่ได้มาโดยธรรมต้องเห็นความไม่เที่ยงถึงจะอยู่ได้ไปตามทางสายกลางนี้ได้โอเคนั่นคือข้อที่68ว่าด้วยท่านพระเทวทัตถ้าไม่ในข้อที่69ในพระสูตรที่5ในวันนี้ข้อที่69พูดถึงประธานคือความเพียร4ประการความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน4ประการในที่นี้ท่านก็ยกถึงนัยยะของสัมมาวายามะเลยสัมมาวายามะ เจ้าค่ะ ความเพียรด้วยการสำรวมระวังความเพียรด้วยการละความเพียรด้วยการเจริญแล้วก็ความเพียรด้วยการรักษา เจ้าค่ะ การรักษาจะมี4นัยยะความเพียรด้วยการสำรวมระวังหมายถึงไงคือถ้าเราจะพูดถึงสัมมาวายามะเนาะพระอาจารย์ต้องการจะมาเปรียบเทียบกัน ใช่ค่ะ สัมมาวายามะ4ข้อนี้ก็คือป้องกันไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคือหมายว่าอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดยังไม่มีใหม่ๆเนี่ย อย่าให้เกิดขึ้น อย่ามา ใช่ค่ะ ป้องกันเอาไว้ลักษณะการป้องกันนี้คือคุณต้องระวังเหมือนกับเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบแล้วมีประตูอยู่แล้วต้องมีคนเฝ้าประตูเพื่ออะไรไม่ให้ข้าศึกมันเข้ามา ใช่ค่ะ ข้าศึกนี้คือสิ่งไม่ดีใช่ไหมอย่าให้มันเข้ามา ใช่ค่ะ เอาก็นี่คืออกุศลธรรมภายนอกอย่าให้เข้ามา ใช่ค่ะ อย่างเช่นคุณฟังข่าวเนี้ยมีข่าวเนี้ยออกมารู้อะตึ๊ดออกมาข่าวเกี่ยวกับฝ่ายนั้นหรือสีนั้นแล้วคุณจะจี๊ดไหม ใช่ค ่ะถ้าคุณจี๊ดเอาแสดงว่าอกุศลธรรมมันเข้ามาละใหม่เข้ามาตามข่าวนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้ระวังแต่ถ้าฟังข่าวนี้ปุ๊บแล้วเราแบบทำใจวางเฉยได้อยู่นิ่งๆได้ไม่โกรธรักก็เหมือนกันนะเช่นฟังอีกข่าวนึงอีกสีนึงอีกพักนึงอีกพวกนึงอ่ะแล้วคุณโอ้ดีใจมากเลยมีข่าวนี้ออกมา อ ันนั้นก็ถือว่าลั่วแล้วหลุดแล้ว ใช่ค่ะ กุศลธรรม หรือเกลียดนะจ ๊ะใช่กุศลธรรมคือความพอใจมันก็เข้ามาละเราก็ต้องระวังอย่าให้อกุศลธรรมใหม่เข้ามาอันนี้คือการเพียรความเพียรด้วยการระมัดระวังสิ่งภายนอกไม่ดีอย่าเข้ามาโอเคข้อที่หนึ่งสัมมาวายามะข้อที่สองก็คือว่าบาปอกุศลธรรมที่มีอยู่เนี่ยให้กำจัดออกไปบาปอกุศลธรรมที่มีอยู่ให้กำจัดออกไปแล้วก็จึงพูดถึงในข้อที่สองนี้ว่าเป็นความเพียรด้วยการละเป็นความเพียรด้วยการละเช่นว่าตอนนี้เรา อาจจะมีความพอใจในอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งอยู ่ หรือมีความพอใจในความขี้เกียจอยู่เป็นบางคนตื่นสายเป็นประจำอย่างนี้นะหรือว่าบางคนชอบแบบอะไรๆก็กินเป็นประจำไม่รู้จักประมาณในการบริโภค ในบรรยะบรรยังนะ คะทีนี้พอมันมีความไม่ดีอยู่ในตัวเราตอนนี้เราก็พยายามที่จะล้ามันออกไป ก็คือเลิกนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลาย ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง ค่ะ ละส่วนนี้ออกหรือมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีมันเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องรีบละเลยเข้ามาปุ๊บด่านแรกหลุดด่านที่สองมาถึงตรงนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสมมติมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อสัก5วินาทีที่แล้วมันเกิดขึ้นมาตอนนี้แหละคุณทำไงคุณต้องมาถึงข้อ2นี้ต้องละมันเสียคือถ้าคนไม่มีข้อ2แต่คุณพลาดข้อ1มาใช่ไหมแล้วไม่มีข้อ2ด้วยเนี่ยคุณก็จะเก็บไว้เลยเก็บความไม่ดีนั้นไปเลยก็จะไม่ถูกข้อที่สองนี่จะต้องมีด้วยจึงต้องมีการละอกุศลธรรม ใช่ค่ะ ถัดมาข้อสามนี่คือลักษณะที่ว่ากุศลธรรมอะไรที่มันยังไม่มีที่ยังไม่เกิดเนี่ยต้องทำให้มันเกิดกุศลธรรมอะไรที่มันยังไม่มีนะเราต้องทำให้มันมีขึ้นมาอย่างเช่นอะไรดีคุณใจ ก็อาจจะเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีอย่าง นี้ เจ ้ าค่ะต่อพ่อแม่หรือท่านผู้มีพระคุณ ใช่ใช่ อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องสร้างเข้ามาให้อยู่ในตัวเราให้เป็นคนที่รู้จักกตัญญูรู้คุณคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วก็ตอบแทนท่านด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ อันนี้คือแสดงว่าเรายังไม่มีความรู้คุณคือกตัญญูเนาะยังไม่ต้องพูดถึงการกระทำตอบว่ารู้คุณว่าพ่อแม่เราเนี่ยมีบุญคุณกับเรายังไงหรือคนในชุมชนเนี่ยเขามีคุณกับเรายังไงหรือพระพุทธเจ้ามีคุณกับเรายังไงไม่เห็นคุณข้อนี้อาจจะว่าคุณค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนาเนี่ยจึงเรียกว่าความเพียรด้วยการพัฒนาให้เห็นข้อนี้ขึ้นมา พัฒนาจิตใจของเรา ใช่ใช่ ในสิ่งที่มันดีงามถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอย่างพระอาจารย์เองเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณกับเรายังไง คือ แบบก็ท่านก็สอนแล้วยังไงกันเราก็ก็ทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้แล้วมีคุณยังไงอย่างเงี้ยไม่เข้าใจไม่เก็ตไงก็ไม่ได้ให้เงินทองเราอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคือตอนนี้ยังไม่ได้บวชนะไม่เก็ตข้อนี ้ แต่พอมาบวชแล้วเนี่ยโอ้โหลึกซึ้งมากทราบถึงความที่ว่าโอ้พ้นจากความแก่ความตายนี่มันมีคุณมากนะเนี่ย เป็นเรื่องยิ่งใหญ ่เรื่องยิ่งใหญ่จึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยถามว่าคุณพัฒนาความกุศลธรรมข้อนี้นี่เนี่ยคือภาวนาประธานคือความเพียรด้วยการเจริญขึ้นมาในกุศลธรรมที่เรื่องไม่มียังไม่เกิดนี่ก็ที่สามข้อที่สามถ้าไม่ในข้อที่สี่อยู่ในใจนี้พูดถึงการรักษาในหมายความว่าอะไรที่เรามีดีอยู่แล้วเนี่ยนะอย่าให้มันเสียไปประคับประคองให้มันอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นด้วยก็จะไม่อย่างเช่นอะไรเช่นบางคนรู้จักประมาณในการบริโภคอยู่แล้ว ใช ่ค่ะเห็นไหมคุณทำให้มันดียิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นเช่นว่าคุณรับประทาน2มื้อคุณก็มันเหลือสักมื้อเดียวก็ได้บางที ใช่ค่ะ หรือคุณยังรับประทานเนื้อสัตว์อยู่แต่รู้ประมาณในการบริโภคคุณก็อาจจะพัฒนาขึ้นโดยการที่เว้นเนื้อสัตว์ไป ใช่ค่ะอ ย่างนี้เป็นตัวให้ศีลเราละเอียดมากยิ่งขึ้นหรือเรามีความกตัญญูต่อพ่อแม่อยู่แล้ว ใช่ค่ะ เราจะขยายความกตัญญูของเราต่อไปเนี่ยให้ครูบาอาจารย์ด้วยถ้ามีคุณยังไงเนี่ยเราทำการศึกษาเพิ่มเติมให้ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยให้เพื่อนเราด้วยให้ลูกน้องเราด้วยความกตัญญูคนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมา ใช่ ไหมท่านเรียกว่าอนุรักษณาประทานคือความเพียรด้วยการรักษา ใช่ค่ะก็คือรักษาความดีทั้งหลายไว้ในตัวเราให้มากที่สุดแล้วก็พัฒนาให้เพิ่มขึ้น ถูกต้องถูกต้องที่มีอยู่เนี่ยรักษาไว้แล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนี ่เจ้าค่ะ อันนี้คือความเพียร4ข้อ เจ้าค่ะ ซึ่งความเพียร4อย่างเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานแล้วถ้าจะเปรียบเทียบคิดว่าเราจะเจอหัวข้อที่พระอาจารย์จะพูดถึงต่อไปเนี้ยเราผ่านมาแล้วนะรู้สึกว่าในทุติยหมวดทุติยนิบาตเนี่ยที่พูดถึงว่าความเพียรเพื่อละกิเลสกับความเพียรเพื่อทำมาหากินความเพียรที่จะแสวงหาปัจจัย4กับความเพียรเพื่อละอุปทานคือความยึดถือหมายความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานเนี่ยอย่างสมมุติว่าคฤหัสถ์ครองเรือนอย่างเงี้ยโอ้ยคุณ ทำมาหากินตอนนี้คุณทำไงคุณ work from home บ้างคุณต้องทำงานออนไลน์บ้างไงก็ทำงานเนี่ยมันเป็นความเพียรที่ไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นความเพียรที่ยาก จ้ะค่ะ เข้าใจไหมในขณะเดียวกันความเพียรเพื่อที่จะละความยึดถือ4ข้อเนี้ยที่พูดถึงเราพูดถึงวันนี้4ข้อเนี่ยนะ จ้ะค่ะ เพื่อที่ให้กุศลธรรมมันเกิดอกุศลธรรมมันหมดไปเนี่ยอันนี้เป็นความเพียรเพื่อละความยึดถือนี่ก็ดีเหมือนกันเข้าใจไหมก็ทำได้ยากเหมือนกันความเพียรที่ทำได้ยาก2ประการแต่ความเพียรเพื่อละความยึดถือเนี่ยจัดว่าเป็นยอดในความเพียร เจ้าค่ะ โอเคนะก็ บางทีมันเหนียวหนึบมันตัดยากถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ในที่นี้ก็จึงเอาตรงจุดนี้มาอธิบายเพิ่มเติม เจ้าค่ะ อันนี้คือในข้อที่69หนึ่งประธานสูตร เจ้าค่ะ แต่มาในข้อสุดท้ายวันนี้คุณใจข้อสุดท้าย เจ้าค่ะ ข้อสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าธรรมิกสูตรว่าด้วยความที่ตั้งอยู่ในธรรมหรือไม่ตั้งอยู่ในธรรมอันนี้คือท่านยกธรรมะสี่ข้อ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมไปอ่านในพระสูตรนี้นะท่านจะร่ายยาวมาเลยนะแล้วก็จะไปถึง4ข้อเนี่ยมันยาวอยู่เหมือนกัน เยอะมาก ทีนี้พระอาจารย์สรุปมาให้ก่อน4ข้อนี้อะไร อืมเจ้าค่ะ อายุผิวพรรณกำลังแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บ อ ายุน้อยผิวพรรณซ้ำกำลังไม่ดีเจ็บป่วยมากกับอายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีกำลังดีแล้วก็เจ็บป่วยน้อยสองฝ่ายสี่ข้อนะ เจ้าค่ะ อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ดีจังเจ้าค่ะจะได้รู้กันเจ้าค่ะ ความที่อายุน้อยเป็นต้นความที่อายุยืนเป็นต้นเหตุปัจจัยที่มาตรงเนี้ยท่านแยกไว้13ข้อซึ่งคิดว่าถ้าอยู่ในหมวด13เราอาจจะได้คุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่ง เจ้าค่ะอีกครั้งหนึ่ง 13ข้อมีอะไรบ้างคือถ้าไล่เรียงมานี่เป็นเรื่องของทำที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยนะคือพูดถึงว่าในเวลาใดที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมพวกข้าราชการก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมโอเคน ะ พอข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมพวกพราหมณ์ก็ระเบิดีก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอพวกพราหมณ์ก็ระเบิดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวนิคมชนบทก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมสี่แล้วน ะ พอชาวนิคมชนบทคือประชาชนทั่วไปแล้วนะไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็หมุนไปโคจรไปไม่สม่ำเสมอพอดวงจันทร์โดที่โคจรไปไม่สม่ำเสมอปุ๊บดาวกษัตริย์ดาวนักกษัตริย์ดาวฤกษ์อะไรต่างๆก็โคจรไม่สม่ำเสม อ พอดาวฤกษ์อะไรต่างๆโคจรไม่สม่ำเสมอวันและคืนก็ไม่สม่ำเสม อ พอวันและคืนไม่สม่ำเสมอเดือนและกึ่งเดือนก็ไม่สม่ำเสม อ พอเดือนและกึ่งเดือนไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็ไม่สม่ำเสม อ พอฤดูและปีไม่สม่ำเสมอลมพัดไปเนี่ยก็ไม่สม่ำเสมอ เจ้าค่ะ พอลมพัดไปไม่สม่ำเสมอระบบแห่งทิศทางลมที่ถูกต้องก็เพี้ยนไป เจ้าค่ะ พอระบบแห่งทิศทางลมเพี้ยนไปแล้วเทวดาก็ระส่ำระสาย เจ้าค่ะ พอเทวดาระส่ำระสายปุ๊บฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เจ้าค่ะ โอเคนี่แหละคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าพอฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่พร้อมกันพอคนที่บริโภคข้าวกล้าที่แบบสุกไม่พร้อมกันก็จึงมีโรคภัยแค่เจ็บมากคือหมายถึงมีอายุน้อยผิวพรรณซ้ำกำลังไม่ดีเจ็บป่วยง่ายโอเคนะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังได้ไปฟังในช่วงคนที่ทานพรรณนาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะพระอาจารย์พูดถึงความฝันพระเจ้าประเสริฐนิโคสนในข้อนี้พอดีที่พูดถึงว่าข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยสุกไม่พร้อมกันเป็นอุปมาอุปไมยในข้อนี้แหละที่ว่าพอไล่มาตั้งแต่พระราชาข้าราชการอะไรต่างๆไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วบ้านเมืองก็เลยเป็นแบบนี้ข้าวไม่สม่ำเสมอ ใช่ใช่ค่ะดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนไปหมดเลย ใช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะ อันนี้คือมันเป็นมาตั้งนานแล้วอ่ะทุกวันนี้มันเป็นสมัยนี้มันเป็นแบบนี ้ สมัยนี้มันเป็นแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงสมัยนี้เอามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนู่นนะมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นอีกทีนี้ในทางตรงข้ามก็จริงนะว่าถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรมนี่คือเรากำลังพูดสมัยตั้งแต่ต้นกับนู่นนะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยพวกข้าราชการทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในธรรมพอพวกข้าราชการทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์ขึ้นมาบดีก็ตั้งอยู่ในธรรมพอพราหมณ์ขึ้นมาบดีตั้งอยู่ในธรรมชาวนิคมชาวบ้านต่างๆคนทั่วไปก็ตั้งอยู่ในธรรมพอบุคคลทั่วไปตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยก็โคจรสม่ำเสมอพอดวงจันทร์ดวงที่โคจรสม่ำเสมอพวกดาวฤกษ์ดาวนักกษัตริย์ต่างๆก็โคจรสม่ำเสมอพอพวกดวงดาวต่างๆโคจรสม่ำเสมอคืนและวันก็สม่ำเสมอ คืนวันสม่ำเสมอเดือนและกึ่งเดือนก็สม่ำเสมอพอเดือนและกึ่งเดือนสม่ำเสมอฤดูและปีก็สม่ำเสมอระบบแห่งที่ทางลมก็ถูกต้องเทวดาก็ไม่ระสำระสายอยู่อย่างสบายฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกงามดีหรือประชาชนพอบริโภคสิ่งของที่มันสุกงามดีมีไม่มีอะไรมีปัญหาเนี่ยก็อายุยืนอายุยืนมีผิวพรรณดีมีกำลังดีแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่าย อืมเจ้าค่ะ โอเคนะเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายก็อยู่เป็นสุข เจ้าค่ะ ไอ้จุดนี้มันเริ่มมาตั้งแต่นู่นเลยสมัยตั้งแต่ต้นๆกับนู่นที่ว่าเปลี่ยนแปลงมาจากง้วนดินมาเป็นข้าวมาเป็นข้าวที่มีเปลือกแล้วก็เม็ดเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อย ๆ จนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ โอเคนี่คือใน เหมือนอย่างพยากรณ์ของเจ้าองค์นะเจ้าค่ะว่ามันเสื่อมลงเสื่อมลง ใช่ใช ่ชีวิตมนุษย์หรืออายุมนุษย์ก็เสื่อมลงจนกระทั่งถึง10ปีก็ตายแล้วอะไรอย่างนี้อย่างที่พระอาจารย์เคยเล่านะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใ ช่เ พราะก็เห็นว่าจะมันจะสอดคล้องกันมันจะสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะรักษายังไงในความที่ว่างั้นเราอยู่ในสมัยนี้แล้วเราจะรักษายังไงคือไอ้ความที่ว่าอาหารมันไม่ดีแล้วทำให้ชีวิตเราอายุสั้นเนี่ยคือมันโดยระบบโดยรวมอยู่แล้วนะเพราะนั้นในขณะที่เราอยู่ในช่วงสั้นๆอายุประมาณ100ปีเนี่ยเราก็เลือกพอที่เราจะทำได้หรือว่าสารอะไรที่มันจะไม่ดีต่อสุขภาพเราก็อย่ากินไอ้ที่ว่าเราว่ามันดีต่อสุขภาพบางทีรีเสิร์ชแบบใหม่ออกมามันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคือเราก ็ เอาเท่าที่เราทำได้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ในช่วงที่เราอยู่ไม่เกิน100ปีเนี่ยไม่ได้ยาวนี่แหละเราก็ทำความดีซะเราทำความดีซะ ใ ช่เราทำความดีซะเราก็จะสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ไม่ประมาทนั่นเอง จ้ะค่ะ อันนี้คือข้อสุดท้ายในหมวดนี้ข้อที่70 จ้ะค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยนะเจ้าค่ะฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการนี้เห็นเลยว่าธรรมะของพุทธองค์นี้เป็นอากาลิโกจริงๆคือไม่มีการเวลาแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ก็เป็นจริงตลอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีพุทธองค์ด้วยซ้ำไปก่อนท่านจะตรัสรู้มาสั่งสอนเรานะเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็เลยขออนุญาตที่ว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับเดชสาธิตปาโสหรือท่านพระครูสุทธิปากรท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนไฮโซจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าคะตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในวันเสาร์หน้าในเวลา17:00-18:00 น.เช่นเคยสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการลาด้วยเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เรียนพรเรียนพร สาธุเจ้าค่ะ